ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنه في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم جزاك الله نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر ده سورة النحل ده سوار لسم سفارہ دا آیت نمبر 103 یوصل درم نمبر آیات دے دے زینہ ذکر کی گی دا مشرکانو اعتراض تفاسیرو لکلی دی دے مشرکین و بویل نبی علیہ الصلات والسلام تا ویل دا زی او دغلتی او انگر دے نصرانی دے دا غصر کینی دا غن خبری آدے او بے رازی و دلتا ممتی آو رئی اللہ رب العزت دلتا دا دغی جواب کئی چیغا چاڑا دے پا نسبت دا عربی باندی عجمی دے او دا قرآن خود صفا واضح عربی زبان کی دے نو دا غر سنگ دا دا ایتو نیادائی خود تاسو دروغ وائی تاسو خبرو کی کوگوالے دے اللہ میرے بان دلتا دا جواب کئی وَلَقَدْ نَعْلَمْ فَتَوْ سَرَا مُنْغَ فُوِيْغُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ چِبِشَكَ دِوَئِ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَر بِشَكَ تَعْلِيمُ وَرَكْرِ دَتَ يَوْ بَشَر يَوْ بَنْدَام تَعْلِيمُ وَرَكَي خُدَنَ كَي دَتَ يَوْ سَرَي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو با ایمان راوڑو ایماندار بشو حبش راغلیو نصرانیان لری لری زیننا خلق راغلو ایمان راوڑو نبی علیہ السلام با دیر که ناستور دازی خلقو سرا نو دیو دغه اعتراض کاو ول دا دغه سړی سره کینی دا دغه نه خبري اده او مونږ ته اوري لسان الذی جبدا سړی یلحدون الیه چې دین نسبت د دروغ کیا غتام اعجمی الاغوا جمیده وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ او دا جبا دا خود عربی خردام اغهو عجمی دے چڑا دے عجم چڑا تاوی پر نسبت دا عربی باندی او دا خصفا عربی دا نسنگ دا دا خبری قیم تاسو درو جنی استاسو پا خبرو کی الحاد دیم استاسو خبرو کی کوگوالے دیم اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ بِشَكَا قَسَانْشِ ایمان نَرَوْرِ عَلَكَ اِخْشَا ایمان نَرَوْرِ فَيَاتُنُ دَلَّا بَنْدِ لَا يَهْدِهِمُ اللَّهِ اللہ توفیق نورکی دیتا دا ایمان نَرَوْرَ لُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ دا دی دفار دردناک عذاب دیم اِنَّمَا يَفْتَرِ الْكَذِبَ الَّذِينَ بِشَكَ دَرُوْ جُوْلَي بِشَكَ جُوْلَي دَرُوْا قَسَان لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ چِمَن نَرَوْلِي فَيَتُنُ دَلَّا بَنْلِي وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ او دَغَخَ بِسَان دِدِ دَرُوْ جَنْ من کفر بالله من بعد ایمانه اغچاچی کفر و کوف اللہ باندی دالا فتوحید من بعد ایمانه پس دا ایمان در اولدنا الا من اکرها مگر اغچی بد و گنو دا وقلبه مطمئن بالإيمان مگر هغه چې زور وکړي شو په د باندې او زړه د مطمئن او په ایمان باندې ولکن من شرح بالكفر لیکن چا چې کولا وکړه فران استلا سنخفلا کفرتا بالکفر کفرتا صدرن سنخفلا فعليهم غضب من الله فدیبن لی غضب دالله دے دالله دا طرفن فدیبن لی غضب دے دی آیات کریمہ کی تخویف دے فناقضین دا عہد باندی سوچی وعدی ماتی اغیتا تخویف ورکی اغیتا یر ورکی تخویف لناقضین العهد بل ارتداد لکه مخی ویلی ولا تکونو کلتی نقضت غزلها دا خذی پشانتی مکی گا طول ورز محنت وکی بیای وز پڑی اگر ایشل شوی ولی اگر بیرت وز پڑن دلا نو دا مشان احد دکڑه لوز دکڑه مضبوطی وساتا دا دی تعلق د دغه آیت کریمه سره ده وعده دی کړی دا چرته ماته نه کی ورنه مرتد بشي کافر بشي خپل ځان به تباہ او برباد کی خا یو خبره شته ک زور در باندې وشو سړی درته وی الک وجنم دی د کفر کلمه وایا لاس د نکټ کومه د کفر کلمه وایا خپدر نکټ کومه د کفر کلمه وایا سر در نکټ کومه د کفر کلمه وایا نو کدا سي درته ویل شو خیر دی په خلی باندې د کفر کلمه وایا خزرله باستا مضبوطی په ایمان باندې پجب کلمه د کفر وایا خزرله باستا په کلمه د توحید باندې مطمئن او کلک بئی دا کفر کار اختیاری کول دا کفر دی مجبورن کول فخلی وکی خو پزلکی ورتا ناروا وی نو دا کفر نده من کفر بالله من بعد ایمانی چاچی اظهار د کفر وکو فالله باندې پس د ایمان من بعد ایمانی پس د ایمان دراوللو نا نو بیا پدی کی جزا محذوفه ده فعليه غضب من الله پدی باندې د الله غضب د ایمان راوړې او بیا شی مرتد شو د کلمې د کفر اظهار وکو او د زړه نه وکو نو پد باندې د الله غضب ده خا یو خبر اشته الا من اکرها مگر چې پاغه چا باندې زور وکړې شو وقلبه مطمئن بالایمان فخله خیر ده کلمه د کفر ویلا خو زړه مطمئن او په ایمان د الله په توحید باندې نو دې الله نه رانی شي په دغه باندې خو کس نه ورته کولا وکړه و چې بالکل دستا کفر منه ما د زړه نه هم د خولې نه نو دا شی غضبی شو د الله په غضب کې گرفتار شو او بس این واقعا ذکر کړي یا سر سمیہ عمار رضی اللہ تعالی عنہم اللہ دی دا دین رازی جی تا مکہ مکرمہ کی پاتی کے دل مسافرو مکی والا آغی پا دیس را ظلمون کول یو اورز را جمشو مکی مکرمی والا یو اورز را جمشو چکل را جمشو دیو دا غزیتا اراوستلو کل چی مکی مکرمینا دا بابی ابراهیم پا غلار باندی راوزی و چی کل تا پا غی باندی راوزی او بحر ترازی طریق ابراهیم الخلیل علیه السلام پا غلار باندی دیخ و رازی رازی رازی وغت تا قاتو راشیداتا خی طرف تزی مدینه منور آدا گست طرف تزی جدی طرف تلار تلیدا پامین کیو مسلس زیده کلاری سوچ ورتا وکا تا دق قضی واقع در تا بیانو ما پا دق قضی کی یاسر رضی اللہ تعالی عنہ و داغ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا دی پا دق قضی کیو دا کافران را جمشو ورتوی دا دین نواوڑی ورسر زوی عمار رضی اللہ تعالی عنہ ام ورسر دے دی توی دا دین نو آولا ایدا ناغوختل یا سر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر وحل تکول کول یو با یو تا دیکھا کاؤ بل با بل طرف تا دیکھا کاؤ دا ظلمونا وحل تکول ور سر کول خواغا دا کفر کلمہ نویلا آخر دا چی اغا شہید کو پا وحلو تکولو کی اغا شہید کو پا دا غزے کی بیا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولن شهید په اسلام کې دیدی هغه وهل ور سره کول یو به یو تورټل والا بل بل تا دومره وهلا چې دا غي خېټه وشلې دا بچې ته بهر تر ولیدو هغه پس مکه پراته دا خېټه سورېدا یو کافر خبيس ورغه په شرمګه کې لخت ورکلا خېټه تیرا وسره پورته دا خېټه ولا وشله ولا بیا ایدا چې چل وګو څنګه ابو جهل او بیا دا خبيسان ولایډي هغه کې بیا ملا ساشته دوو خانه راوستلو د یو پلکې بسوی رسی وتړله د بل پای بسوی او دوانه خفي ولا وتړلې او دوانه یو طرف ته دی غټه غ پمن باندې دوازه شوا د الله د دین د فارا دی دا سختي برداشت کړی دی اولنی شهیدان دی چې د الله په دین کې دا شهیدان شیو بیا دریم عمار رضی الله تعالی عنہ هغه پاتې شو سخاد او بوډان واغې ته ورکته کو او بیرته به راوخه دا هغه سره مو حالت او کول کې دل ورته وی کلمه د کفر وایا دا مور هم دل چې څنګه شهید کړه دا فلار هم دل چې څنګه و جو د قشان دی حل بستای اغه کریمه دا کفر ویله په خله باندې په دې دوران کې نبی علیه الصلاه والسلام په دې لار باندې تیریږي اغه आवाज وکړي د دې د تکلیفونه ولیدل وای صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنه وای اے د یاسر خاندانا اے د یاسر والا تاسو صبر وکي الله تاسو سره وعده کړی دا د جنتم الله تاسو لا د جنت وعده کړی دا خو صبر وکي تکلیفونه برداشت کړئ وڅه نه رسیدو مکه مکرمه کې ظلمونه د دې کفار او د دغه ابو جهل درا نبی صلی الله علیه و سلام لاړو چګوري عمر رضی الله تعالی عنہ روان دی جزاک الله عمر رضی الله تعالی عنہ روان دی په سلګو سلګو باندې جاړي نبی علیہ السلام جوړې دو را پاسې دو ته نبی علیہ السلام او خې ولا فاکلی لکه څنګه چې مور او فلار خپل بچلا هغه او خې فاکای اور توئی ونه جاړي اور توئی عمر وای دا الله رسولا وای زمانه غټه ګنا وشوا ولي وای دا کفر کلمه می ویندا نو ایزله دې څنګه په دې ټیم کې وای ایزله می خدای الله په توحید باندې مطمئن وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وای ان عاد لك فعد لهم بما قلت وای که بیام تا سبا دا ونیشی نو بیام ورته دا کلمه وای ستا ایمان پزه مضبوط ته ستا ایمان ته نقصان نه ده رسیدلی اوخی ولا فاقی او تسلی ورکړه چې الله تاسو له د جنت وعده کړی دا من کفر بالله من بعد ایمانه چا چې زار د کوبر وکم فلا باندې فز د ایمان در اوړلونا الا من اکره مگر چې زور وکړ شو وقلبه مطمئن بالایمان او زړه د مطمئن و په ایمان باندې ولکن من شرح بالکفر اغه چا چې کولا وکړه کفر تا صدرن فلسنا فعليهم غضب من الله فدي باندي غضب د الله د طرف نه دي ولهم عذاب عظيم عددي د فرا عذاب سخت دي لوی دي ذالک د دي وجنا بانه مستحب الحیات الدنيا چې دي ورکړ او ژوند د دنیا علی الاخرته فاخرت باندي وان الله لا هدي القوم الكافرين او لا توفيق نور كي قوم كافرتا اولئك الذين تبع الله على كسان مهر والد الله على قلوبهم فزلن ددي باندي وسمعهم او فوهن ددي باندي وبصارهم او بسترغ ددي باندي واولئك هم الغافلون على كسان دي غافل دی د الله د توحید نام د الله د توحید نا غافل دی لا جرم انهم فی الاخره ونی زان قصدن او آمدن غفل کرده ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مانا کئی اے غافلن عن التوحید او مہر پی اللہ و حل دینو بیا ولی سزاور کئی دا گناون دا وجنا دا اللہ فی مہر و ہو لا جرم انہم خام خادی چدی فی الاخیرت هم الخاسرون فاخیرت کی بئی د تاوانیانو نابیان ولقد نعلم وبدا سر منغفوی وانهم يقولون چی بشک دیو انما يعلمو بشر بشک دا تعلیم ورکڑ دے یو بندا تعلیم ورکی یو سڑے لسان اللذی جواب دا اللہ تعالی جب دا غسڑی الہدون الیه چی دیو نسبت دا دروغ کیا غطا اعجمی اللہ غو اعجمی دے وحازا لسان لسان العربی مبین او دا خو جبا دا ربی کردا واضح دا الا الذین لا یؤمنون بی آیات اللہ بشکا کسان چی مان نروڑی فیتن دا اللہ باندی لا یهدیم اللہ توفیق نور کے اللہ دیتا ولہم عذاب علیم دا دید فر عذاب درناک دے انما یفتر الکذب الذین بشکا جوڑی درو آکسان لا یؤمنون بی آیات اللہ چی مان نروڑی فیتن دا اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ او دا خبیثان دی دی درو جل من کفر باللہ چاچی سار دا کفر کو فلا باندی من بعد ایمانی پس در اوڑلو دا ایمان لا الا من اکرها مگر کزور وکڑیشو وقلبو ازلد دا مطمئن بالایمان مطمئن ہو فایمان باندی ولیکن من شرحا لیکن آچا چی کولا قابل کفر کو برتا صدرم سنخ ولا فالیم غضب من اللہ فدی باندی غضب دے دا طرف دا اللہ نا دا دی دا فر عذاب لی دے ذالک بی اللہ مستحب الحیات الدنیا دا دا دی وجنا چی دی ورکی جن دا دنیا پا آخرت ماندی اللہ توفیق نورکی قوم کافر تا اولائک اللذین دا کسان مہر والد اللہ پس زنو دا دی باندی فقوگنو دا دی باندی پس ترگو دا دی باندی اولائک هم الغافلون او دا کسان دی غافل دی دا اللہ دا توحیدنا لا جرم خام خانهم فی الاخرت او پا آخرت کی بشک دی فاخرت کی هم الخاسرون دی بیتوانیان